www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. دوستو اور بزرگو اور عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اتنے طالبین کو جمع کر رکھا ہے. طالبین خدا، طالبین تو بہت سے ہیں، طالبین دنیا بہت سے ہیں. کوئی کسی کا طالب ہے، کسی کا طالب ہے، کسی کا کوئی طالب ہے. باجرہ میں گیا، معلوم ہوا کہ فلاں آدمی فلاں عورت کا طالب تھا. ادھر میں قرآن بنایا، طالبین کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ طالب جو اللہ کے رضا کا طالب ہو، اس سے بڑھ کے کوئی طالب نہیں ہے. طلب بہت بڑی نعمت ہے. تو طلب بر جان تعلیم مستوری میں شبر بحر زخار کو شامی ہے. جیسے جب طلب تعلیم کے جان پر مستوری غالب آتی ہے، کیونکہ سامنے سمندر زخار، بحر زخار اور بڑے چوٹی والے پہاڑوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی، طلب کی ضرورت ہے. شیخ عبداللہ محدود سے دہلی فرماتے ہیں، طلب بہت بڑی نعمت ہے. جب صحیح معنوں میں طلب ہوگی تو پھر راستہ آسان ہے. طلب ہی کی ضرورت ہے، گر نہ خاص دان نہ داد خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. طلب یہ بہت بڑی ان کا بشارت کی چیز ہے، بہت ہی خوش ہے. طلب ہے تو سب کچھ ہے. حضرت خواجہ ابو طالب کے اندر طلب ہی نہیں پیدا ہوئی ہے. نام تو تھا طالب، نہیں طلب نہیں پیدا. اگر ایک لمحہ کے لیے بھی طلب پیدا ہو جاتی ہے، کامیاب ہو جاتے ہیں. حضور کی دو ہی طلب تھی، لیکن ان کی ذرہ برابر بھی طلب نہیں تھی. طلب بہت بڑی ہے. طلب طالب، طلب طالب رائے گا نمی شوائے، طالب کی طلب رائے گا نہیں جاتی. اللہ طلب کو دیکھتا ہے، عمل تو بات کر رہ جائے. طلب تو ابتدا میں طلب ہی ہوتی ہے. ایک صاحب گئے حضرت بادشاہ خود رحمان صاحب کے یہاں، کہا کیسے آئے ہو؟ کہا انہوں نے کچھ کہا اس کا سامان جلالی آدمی بات کر رکھا ہے، ویسے ہی معلومتا ہے طالب نہیں ہے. گئے رکھ لیا، جب ہو گیا پھر آ کے کسی نے لے آ کے رکھ لیا ان کے خاندان میں. کیسے آیا؟ جب کئی مرتبہ ہو گیا تو فرماتے ہیں شیخ، یہ طالب معلوم ہوتا ہے، اس کو رہنے دو. طالب، طالب کی قدر اللہ کو بھی ہے. اپنے طالب کو اللہ راگا نہیں کرتا. اس بنا پر طلب اصل چیز ہے. طلب پیدا کرو، مر جاؤ، نجات. عمرہ قلیل واجرہ کثیر. ایک صحابی گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہم اللہ کے راستے میں مریں تو کیا ملے گا؟ کہا جنت ملے گی. بس گھوڑے پر سواری ہوئے، دواتا میں گھوڑے پر سواری ہوئے، چند قدم گھوڑا چلا تھا، گھوڑا کو ٹھوکر لگی، گرا، وہ بھی ختم، سوار بھی ختم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل ہو قلیل واجر ہو کثیر. کچھ نہیں ابھی تلوار نے چلایا تھا رکھ من کرایا تھا کہ عمل ہو قلیل, اس کا عمل تو قلیل ہے چند قدم چلا ہے لیکن اجر اس کا کثیر ہے. طلب ہی لے کے گئے تھے طالب کی, اللہ بھی قدر کرتا ہے طالب کی. طلب پہلے ہوتی ہے پھر اس کے بعد اسے اس کے بعد کچھ ملتا ہے, اور ملنے سے پہلے اگر مر گیا تو ملنے والی جو چیز تھی اس کو سب دے دیا جاتا ہے اللہ کی طلب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طلب سے نوا دے. یہ طلبی کا کرشمہ ہے, حج میں طلبی کا کرشمہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے, کوئی اس طرح جا رہا ہے کوئی اس طرح جا رہا ہے, دیکھتے مت بیٹھ کے دیکھتے ہی رہتا جا رہا ہے. کیسی طلب ہے دین آباد, یعنی کسی کابئی کا کش رہتا ہے یوں بھی مست رہتا ہے, درشے پہ جا رہا ہے گاڑیوں پہ جا رہا ہے مست اللہ کے دربار میں طلب لے کے آدمی جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرماتا ہے. اور وہ چیز تو طلب ہی ہے, طلب صرف کے طلب پیدا کرو. خواجہ شیخ عبد الرحمٰن دہلوی کہتا ہے ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو. کس کو لکھ رہے ہیں؟ بادشاہ وقت کو لکھ رہے ہیں, جہانگیر کو لکھ رہے ہیں, شیخ عبد الرحمٰن دہلوی. ظاہر اخلاص سے عمل کا خیال رکھو, بڑی بات معمولی ہے. طلب جہاں پورے ہندوستان پاکستان کا بادشاہ اس کو لکھ رہے ہیں, معمولی عالم لکھ رہا ہے, ارشد الرحمٰن کا محسن لکھ رہے ہیں, اس کو بھیجا گیا ہے مدینے سے. ان کو احسان لگا تم ہندوستان جاؤ, مدینے کو تمہاری ضرورت نہیں ہے ہندوستان کی ضرورت ہے, جاؤ. نہیں آ رہے تھے, بہت ڈانٹا واٹا تب آئے. لکھا کیا؟ شیخ الحقی کو لکھتا ہے ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو. کتنے عمدہ جملہ مچا, ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو. اب اس کو اردو میں اپنے زبان کرو تو وہ مزہ نہیں آئے گا, لیکن یہ دس دنوں میں یاد ہی نہیں رہتا, یہ سب کچھ نہیں یاد, کوئی الحمد للہ پانچ یاد ہے بالکل. ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو, کتنا اچھا ہوا جیسا ظاہر ویسے باطن نہ ہو. اخلاص عمل کا خیال رکھو اور عجزیت کا خیال رکھو, یہ کسی چیز خاص بات. جزاؤں کو خیال رکھو کہ ہم یہ عمل کریں گے کہ یہ جزا ملے گی, اسے عمل میں تمہارے کیا چوسی پیدا ہوگی. یہی ان نصیحت ہے, ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو. اخلاص سے پہلے اخلاص عمل کا خیال رکھو, عمل میں اخلاص پیدا کرو. ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو, ظاہر والے اور دیسی عجزیہ کو بھی پیش نظر رکھو. اللہ نے جزاؤں کو پیش نظر رکھا ہے, رکھا نہیں, یہ عمل کرو گے تو یہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کوئی کسی اور نیت سے عبادت نہ کریں, اللہ کی رضا کے لیے کریں. یہ مطلب بہت ہے, کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں جو قابل ہے. کہ اللہ تعالیٰ عمل ہی کو مذاق رکھے ہوئے جنت کا, خدا کہہ رہا ہے کہ عمل کا تمہاری وقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وقت کیا ہمارے عمل کی ہے اللہ کے سامنے. بہت بڑا مجمع تھا, مجھے اس سے بھی بڑا مجمع تھا جماعت کے لوگ. میں نے کہا دیکھو نبی شان ابدیت سے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں بات کریں کچھ نہیں ہے, اور خدا شان ربوبیت سے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ کرو ہم اس کو قبول کریں گے. ربوبیت شان ربوبیت اور ہے اور شان ابدیت اور ہے. شان ابدیت یہ ہے کہ اگر نبی کہتا کہ ہم نے یہ عمل کیا اس کو آج دینا چاہیے, بے ادب سمجھا جاتا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ جو اگر اللہ کو ہم جنت دے دیں تو ہم کو اجازت ہے, یہ ان کی ربوبیت ہے. اور نبی اپنے عمل سے کوئی شخص عمل سے جنت نہیں جائے گا, نبی کہہ رہا ہے. اور خدا کہہ رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون وما یکذبون بعد بالدین. دوستو بزرگو شان ربوبیت اور ہے اور شان عبدیت اور ہے. شان ربوبیت شان بھی الگ الگ ہوتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا ایک کعبہ حضرت اشوک کہا تمہارا کچھ نہیں اثر اثر ہے اللہ سے اثر. وہ حضرت علی کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا اثر ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ میں تم کو ایک پتھر سمجھتا ہوں, کچھ نہیں تم کو. اور علی کیا فرما رہے ہیں کہ میرا ہے تمہارے اندر ہے, یاقوت کے اندر اثر ہے نہیں, پتھر ہی تو ہے, تو اس پتھر میں اگر اثر ہو تو کیا حرج ہے؟ حضرت عمر تھے فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب شاہ علامہ دونوں اپنے اپنے مقام سے بول رہے ہیں, وہ مقام نبوت سے بول رہے ہیں, حضرت علی مقام ولایت سے بول رہے ہیں. ولایت کا تقاضا ہے کہ ان چیزوں کا اشتہار ہو. نبی بالکل شرک کے قریب بن جاتا ہے, شرک میں توحید محمد اللہ پہلے توحید راس ہوتا توحید افطار کر راس ہوتا توحید سب اپنے میں مذاق سے لکھا. ایک بہت شاید سمجھ رہے آپ لوگ سرو پہ آج ہوئے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں ہمارے سارے کیا جنہوں نے جنت کو خرید لیا ان کے اعمال بجائے آئے تھے سرو امر میں سبل خریدا بار بار دوسری بات میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل کے بدلے میں جنت دیا, خوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے تو ان کے چہرے پر بشاشا تصوری دی آئی. تمہارا عمل تو دے دیا تو ان کو سب 40% دے جائیں گے سفید بشاشا میں کیا ہوتا ہے سفیدی ہوتی ہے. اب وہ لوگ جو اس سے بڑے درجے تھے اے اللہ یہ تیری ہی چیز تھی تو نے خرید لیا اس سے بڑھ کے ہمارے کیا اس تصور سے ان کا چہرہ پیلا ہو گیا تو ان کو سونے کی سب چیزیں ملیں گی صرف حالات کے بنا پر. بشاشت تو ہونا چہرے پر اور ہے اور بشاشت کی وجہ سے چہرے کا زرد ہو جانا اور بات ہے کیونکہ ان کا چہرہ زرد ہوا اللہ کے تو ان کو جتنی چیزیں جنرل مل گئی سب چیزیں ملیں گی. جن لوگوں نے کون علامہ شاہانی بول رہا ہے اس کو لکھتے ہیں بہرحال میں دوست اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی بڑی نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے پیش نظر کو جب آپ کو لکھ رہے ہیں شیخ عبد المحدث دہلوی جہانگیر کو لکھ رہے ہیں اخلاص عمل کا خیال رکھو اور عجزیہ کا خیال رکھو. اخلاص عمل اور جزاؤں کو پیش نظر جزا بھی یعنی کوئی بزرگ ہے آپ کو جزا کوئی نہیں جنت کی ضرورت نہیں بےقوف ہو جاتی. ایک آدمی گیا حضرت ہارے گیا کہا حضرت ہم کو جنت پرواہ نہیں اور اس وقت 10 روپئے مانگا اس سے حضرت تھانے سے کہیں نالائے کو 10 روپئے قدر ہے جنرل قدر بھائی گیا اور 10 روپئے لے لیا اس کا بےقوف مال ہوتا ہے یہ بہت مشہور ہوتا ہے 10 روپیہ 10 روپئے مانگا حضرت تھانے نے دے دیا 10 روپیہ. اس وقت کہا مجھ کو ڈنگ مارنے لگا کہا مجھ کو جنرل کی پرواہ نہیں نالائے 10 روپئے کی اس کی پرواہ ہے اور جنرل کی پرواہ نہیں لے لیا تو جنرل نالا باپ کیا جائے حضرت تھانے کیا ہے بے عزمی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح فہم صحیح معرفت صحیح بصیرت عطا فرمائے. دین فہم کا نام ہے فہم بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تو شیخ عبداللہ محمد دہلوی بھی لکھ رہے ہیں بہت عمدہ اخلاص سے عمل کا خیال رکھو. یہ ہمیں بہت کئی کئی مطلب سنا ہے تب یاد ہے ہم سے دادی سنیں گے تب یاد ہے. اخلاص سے عمل کا خیال رکھو جزاؤں کو پیش نظر رکھو جزا عجزیہ کو پیش نظر رکھو اور لوگوں سے اچھا معاملہ کریے جزاؤں کو عجزیہ کو پیش رکھنا یہ ابدیت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جزاؤں کا متوجہ کیا ہے. تو تما خواہ دمن سلطان دی تو تما خواہ دمن سلطان دی ہاتھ برفاتے قرآن بات دی جب اللہ چاہتا ہے مانگو تو مانگو اس میں اگر قرآن کرو گے تو بے ادبی ہوئی کھیلے جائے جو کچھ ہے. تو تما خواہ دمن سلطان دی ہاتھ برفاتے قرآن بات دی قرآن اس میں نہیں ہے خدا کے سامنے قرار نہ کرو ہم کو ضرورت نہیں. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ بارش ہو رہی تھی سونے کی ٹڈیاں گر رہی تھی بہت مشہور حدیث میں آیا ہے سونے کی ٹڈیاں وہ اس کو سمیٹنے لگے. کسی نے کہا کہ بھائی سونے کی ٹڈیاں تو مطلب ظاہر کرو تو کہ سونے کی ٹڈیاں ہیں اس کے لینے ہی میں اللہ کا ادب ہے اس سے بے نیازی نہیں ہو سکتی. اللہ جب ہم کو سونے کی ٹڈیاں دیتا ہے تو ہم کو لینا چاہیے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہوتا تھا تو دائیں کوئی پڑھتا تھا اور بائیں بڑے لوگ پڑھتے تھے. اپنا سب ادھر تھے اور آبا سب ادھر تھے. اپنا ابو بکر صدیق ادھر تھے اور ان کے بیٹے عبداللہ ادھر تھے कहा देखो भाई तुम लोगों का हक तो तुम्ही लोग का देने का झूठा अपना है, नहीं ये बाप बहुत इन लोगों को दी जाए। कहा आप झूठे में कोई बाप को भी नहीं करेंगे, आप हमको दीजिए, हमारा हिस्सा है। ये भी अकल की बात है नहीं, हिब्रू उम्मत उम्मत बात हमको इससे इससे आप हम हकदार जब है तो हम बाप को भी अपनी तरजीह नहीं देंगे। ये झूठा इस आगे हम इसको इस्तेमाल करें, ये सब अकल की बात भी है, दीन गरीब बेवकूफी बात नहीं है। फम की फम है, फम है दीन, जो रसूल फरमाए फम है दीन उसको देता है, दीन की समझ देता है। ये बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सी चीजें पैदा की हैं, सबके हुकूक हैं, सबके रियायत है, सबको करने की जरूरत है। तो अल्लाह ताला ने अपने फजल को से हम लोगों को रमजान दिया है, इसके बरकात से हमको अल्लाह मुस्तफी फरमाए। और अजजिया को भी ख्याल रखो, जलाए जब ख्याल रखोगे तो अमल में क्या चुस्ती पैदा होगी। हजरत शाहबल्ला साहब हजरत आयशा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आयात नाज़िल हुई है, आयात पहले किसके बारे में, जन्नत और दोज़ख के बारे में नाज़िल हुई है, उसे तुलाई बारे में आयात इब्तदाएं जन्नत और दोज़ख के बारे में आयात नाज़िल हुई कि जन्नत के आयात को सुन करके कुलूब में शौक पैदा हो और जहन्नम की आयतें नाज़िल हों ताकि कुलूब में खौफ पैदा हो। दोनों चीजें चाहिए, शौक भी होना चाहिए और खौफ भी होना चाहिए। आयात आयशा फरमानी में मामूली बात होता है, समझा था उन्होंने दीन को, इब्राहिम दीन की बातों को समझा, उसी एतबार से ध्यान किया। अल्लाह हम सब लोगों को दीन की फॉर्म अता फरमाए, दीन की बहुत बड़ी चीज है फॉर्म और समझ बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह हम सब लोगों को अपने दीन की अजमत को समझने की जरूरत है, ये नमाज रोजा और जिक्र ये सब बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। तो अल्लाह ताला हमारे इस अमल को अजजिया को ख्याल पर लिख रहा हूँ कि जजाओं को पेश नजर रखो, जजाओं को जब पेश नजर रखोगे तो अमल में क्या होगा, इशारा पैदा होगा, उसके अंदर खास चुस्ती पैदा होगी। इस वजह से अमल के में जजाओं का पेश नजर रखना ये दुनियादारी नहीं है। एक तो ये दर्जा है कि अमल कर रहा है कोई जजा की फिक्र नहीं है, और एक वो दर्जा है कि जजाओं की फिक्र रहता है, ये भी इखलास से मुनाफी नहीं है। शाहजहां ने लिखा है जजाओं को पेशे नजर रखा तो इखलास से मुनाफी नहीं है। इस जगह पर तरीक को भी समझने की जरूरत है। मालूम करते हमको जन्नत की जरूरत नहीं है, तुम्हें अगर था नहीं कहा तुमको नारायण 10 रुपये की जरूरत है, इसकी जरूरत है जन्नत के लिए, हमारे ऊपर दे दिया उसको, ये बहुत मशहूर हो गया। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तरीक हक को समझने की भी तरीक है, क्या क्या तरीक के अंदर महबूबा बना दिया है, तरीक सीधा सीधा क्या है, इखलाक इखलाक से अमल इख्तियार करो, अपने अखलाक की इसलाह करो, अमल अमल की इसलाह, नियत की तस्वीर सबसे बड़ी चीज, तस्वीर नियत है, नियत वही तलब अगर है तो तालीब तलब तालीब रहेगा नमेश्वर, ताली की तरह रायगा नहीं होती, अल्लाह रायगा नहीं करता। इस बिना पर अवलन तो अपनी इस्लाह की तरफ फिक्र होनी चाहिए। अल्लाह ताला क्या है, अगर हम इस्लाह की फिक्र लेके जाएंगे अल्लाह इस्लाह फरमा भी देगा अपने पास से। हमारे अंदर बहुत फरमाते थे कि तुम खुद नहीं कर सकते, ये खुदा की तरह रुजू हो कि अल्लाह हम ज़ईफ हैं, हम कमजोर हैं, अल्लाह हम आते नशी तकवा वो जक के है अंत खर मंजर कहा अंत वली अल्लाह आते नफ्सी तकवा वो जक के है ये अल्लाह आमी तकवे पर फराको मरतब किया भाषा सुना मैं बहुत बोलूँ अल्लाह आते नफ्सी तकवा है तद अफरा मन तजक का है तकवा। तो वहां पर ये फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि तकवा ही पसंदमदार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयते अबदियत में आप कहते हैं ये अल्लाह अपने कुल के जरिए आपने तकवा बनाया, हम नहीं कर सकते, आप ही हमको तकवा की इजाजत दीजिए, ये अबदियत है। अल्लाह आते नफी तकवा वजक के है अंत खर मन जक्का अंत वली हो मना, अगर हम साहब नफ्स हैं तो आप वली नफ्स हैं, अगर हम साहब नफ्स हैं तो आप खालिक नफ्स हैं। जैसे हमारी जिम्मेदारी है इन नफ्स की इसलाह करने की, आप भी रब हैं इसके, आप ये आसान हम कर दीजिए, हम लोग हम तो दुश्वारी में पड़ जाएंगे। तो हुजूर ने फरमाया कि रुजू किया, दोनों को जोड़ लगाया हुजूर ने قد أفلح من تزكى فرابعی چیز تزکیہ کیا اور یہ قرآن یہ کہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ نے اپنے جب پہنچنے کا ذریعہ تقویٰ کہا ہے ہم تقویٰ نہیں اختیار کر سکتے اس بنا پر آپ ہی ہم کو تقویٰ دیجیے توفیق دیجیے تب تقویٰ والے ہو جائیں گے تاکہ ہم کو بچا لیں اللہ آتے نفس بہت زبردست علوم علما سے ہے اللہ آتے نفس تقویٰ وہ زکا انت خیر من زکا انت ولی مولا یہ بھی کہتے تھے اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ ولی نفس ہیں صاحب جس طرح صاحب نفس پر اصلاح کی حاجت ہے ضرورت ہے آپ کو اس سے زیادہ ضرورت ہے یا آپ ولی نفس ہیں تو ضرور ہماری اصلاح فرما دیجیے رجوع کر دیا اپنی اصلاح کو خدا پر اس دن آپ کے طریق آسان ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق فرماتے ہیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها بہرحال یہ کتاب لے آیا میں یہ عربی کتاب ہے عشرت و قواعد لتزکیۃ النفوس دس رب لکھتا ہے عشرت و قواعد لتزکیۃ نفوس کے تزکیے کی دس قواعد ہیں اس کی ہم نے تشریح کیا عرب عالم کی ہے اور اس کو شاعری کر دیا ان میں کہ چوتھا ہم سنانا چاہتے ہیں عشرت و قواعد لتزکیۃ النفوس کیونکہ قرآن کے مناسبت سے اس میں ہے اس میں قاعدہ آسانی سے پہلا پہلی اصل وہی توحید ہے رسالت ہے تیسرا جو اس دن سے مناسب رکھتا ہے تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم ہے تزکیہ نفس کے لیے تیسرا قاعدہ جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا چشمہ ہے ارے بارے نکلا ہے ہم نے تجربہ کیا الحمد للہ مجھے حصے احمد وغیرہ بھی سب دیکھ میں نے تیسرا قاعدہ تلاوت کلام پاک نفوس کے تذکرے کے لیے تلاوت کلام پاک کا www.atabligh.com The Revival of Iman تلاوت چونکہ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے بار بار پڑھا جا رہا ہے بارے کتنے قاری کتنے حافظ ہیں ماشاء اللہ بہت ہے لڑکے کوئی کتنا پڑھے کوئی یہ نقشہ ہم نے دیکھا ہے سہارنپور کے آگے بجنور وغیرہ میں تو وہیں بھی بڑے کہا تھا کہتے ہیں یہاں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تلاوت کا ذکر حافظ ہے بولوی یہ ہے یا وہاں بھی ہوئے ہیں وہاں بھی ہر گھر میں الحمد للہ قاری حافظ یہ آدھا پڑھے پڑھا ہے تو مجھے بہت بہت خوشی ہوئی میں بیان نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دیار کو بھی ایسے ہی بنا دے گلزار بنا دے اللہ بارہ تیسرا قاعدہ کس کے لیے تذکیہ نفس کے لیے تلاوت کا ہم نہیں سمجھتے تلاوت قرآن کا تذکیہ سے کیا دو اب بتلایا گیا تب سمجھ جائے گا بتلانے کی ضرورت ہے باقی آدمی دوا استعمال کا تھا کو پتا نہیں کس لیے ہے یہ لکھ رہے ہیں عرب عالم لکھ رہا ہے تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم ہے جو تذکیہ اور اصلاح نفس کا سب چشمہ ہے قرآن پاک کی تلاوت تذکیہ اور اصلاح نفس کا سب چشمہ کیا کہا کسی نے لکھا ہو کسی نے لکھا ہے کہتے ہیں تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم ہے جو تذکیہ اور اصلاح نفس کا سب چشمہ ہے قال اللہ تعالیٰ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ یہ آیت دراز کرتی ہے کہ کتاب اللہ سب چشمہ ہے تذکیہ ہے اس کو تلاوت کلام اللہ کو لوگے تم سمجھو یا نہ سمجھو تذکیہ ہوتا ہی جائے گا دل سے اگر آدمی تذکیہ قرآن پڑھ کرتا ہے بغیر سمجھے نہیں پڑھتا ہے بلا فہمی حضرت امام احمد بن حنبل نے اللہ رب العالمین سے کہا بما اتقرب الیک یا اللہ ہم کس چیز سے آپ کا تقرب حاصل کریں اللہ کی طرف سے آ گیا امام احمد نے سب نے نقل کیا ہمارا تھا بھی نہیں حضرت کہتے تھے سب نے نقل کیا ہمارا آپ کو امام احمد آ گیا بما تقرب الیک ہم کس چیز سے اللہ کا تقرب حاصل کریں ہم لوگ منتخب کیا تھا کہ تلاوت کلام اللہ کرو حاصل ہو جائے گا فرماتے تھے دیکھو یوگی 52 ضلع ہے हर देने के लिए एक तालीम होना जवाब देने वाला होना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब बहुत कहते थे अगर मुसलमान जमात से नमाज पढ़ने लगे सब ठीक हो जाएगा, बहुत यकीन के साथ कहते थे अगर मुसलमान से जमात से नमाज पढ़ने सब ठीक हो जाएगा, न तसव्वुर न तसव्वुर कोई करना भी नहीं देते थे। अजीब बुजुर्ग थे, बिल्कुल तसव्वुर किताब और सुन्नत, किताब और सुन्नत से मुअय्यद, और बुजुर्गों से खास होकर एक तसव्वुर कुरान हदीस को लिए हुए, बिल्कुल दूसरी चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं करते थे, उनकी बात बुझाती थी। भाई फरमाते हैं लकद मन अल्लाह, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया कि तुम्हारी अंतों से रसूल भेजे, उसकी खूबी क्या है, यद्रु अलैहिम तिलावत करता है, सबसे पहले जिक्र ये किया, एहसान भेजा नबी ने भेजा, जो पहली चीज क्या है तुम्हारी में से भेजा नबी बना के भेजा, नहीं उसका अमल क्या है, यद्रु अलैहिम आयाती, अब उसकी आयात की तिलावत करता है, वही उस सबकी ही नबी तिलावत करता है और उसके जरिए से तस्लिया करता है, वह मूल किताब हिकमत किताब हिकमत की तालीम करता है। इन बिना पर दो तो ये है, ये तो कुरान खुद कहता है, हो कदी बाफी रसूल मिनो ये आयात ही वही सबकी वही मूल किताब हिकमत वही कानून में कौल फिर कुरान तो खुद कहता है, लेकिन नबी सल फरमाते हैं वो भी आयत निकल कर रहे हैं, फरमाते हैं यत्रु अलिम आयात ही वही सबकी वो आलिमल किताब हिकमत, हकीकत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एहसान अजीम किया है, जबकि उन्हें उन्हीं के जैसे एक ऐसे पैगंबर को भेजा है कि उन लोगों को अल्लाह ताला की आदत पर पकड़ सुनाते हैं, अब इसकी कदर नहीं, अल्लाह ताला एहसान जता रहे हैं, जता रहे हैं अल्लाह ताला एहसान पूरी उम्मत पर एहसान जता रहे हैं कि तुम्हारे में हमने नबी को भेजा जो तिलावत करता है, दोनों दोनों नियमत आ गई, नबी का भेजा एक नियमत और उधर तिलावत करना है दूसरी नियमत, किसको कदर है भेजा, ऐसी कदर है अल्लाह ही जानता है, हम जो थोड़ी सी कदर करते हैं इसका बदला अल्लाह ही दे सकता है, कोई नहीं दे सकता, अल्लाह अल्लाह कोई बदले की कदर है, शिक्षा के भी मजमे है, गाने बजाने के भी मजमे है, कहा वो मजमे कहा ये मजमा जो अल्लाह के लिए जमा है, अल्लाह खुश होता है, परिश्ते खुश होते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कोई अल्लाह का जिक्र करने वाला है कि नहीं, जब ऐसी जगह मिलती है हम लोग आओ आओ यहाँ जिक्र हो रहा है, ये सब चीजें हदीस बयान करने लगा ही नहीं माना, ध्यान करो इसको जरूर ध्यान करो, इन हदीसों को पुरानी मत समझो, मैं कहता हूँ बहुत सी पुरानी हदीस समझ के नहीं बयान करती, नहीं ये हदीस है जिसे उम्मत को उठाया जा सकता है, उनको मुस्तैद किया जा सकता है इस्लाम पर, यह आयत मामूली है, हो नदी बा सफी लम्बी रसूल मिनू यद्रु अलैहिम आयाती वयो ज़क्की वयो अल्लिमुहुम किताब अल-हिकमत, जिसे एक ऐसे पैगंबर को भेजा है कि उन लोगों को अल्लाह ताला की आयतें पढ़ पढ़ सुनाते हैं, ये नेमत यानी खूब खिलाते हैं पिलाते हैं जाते देते, ये नहीं नबी के काल का आयतें सुनाता है, ये उसका किसान है। एक आदमी ने कहा माफ करेंगे, कोई मैं गया था बच्चा, बहुत बड़ा आदमी था, मोटर से जा रहा था, हमें कहा मौलाना आप हाफिज बना के छोड़ देते हैं आगे कुछ नहीं करते, मैंने कहा आपका दीजिए, हम तो कुछ नहीं कर आगे आप ही आपने कहा आगे, अभी तो मुसलमान है, हमारे बस में हाफिज बनाना था, आपके बस में आगे बढ़ाने का है, और वो पराठी कर रहा था, मैं एक पराठ हर हाफिज को देगी तब समझे, हमारे पास जो था हमने दे दिया, आपको कह रहे हैं जो था दे दिया, आगे आगे क्या करते हैं, हमने कहा आगे ये करते हैं कि आपको हवाले करते हैं, जो पराठी करते हैं एक एक पराठ हर हाफिज को दीजिए, ये आपका काम, चुप एक गलती हो रहा था, मुझे डर नहीं लग रहा था कि गिरावना ने मोटर से आ रहा था, मैंने कहा देखो भाई बोले गिरावना ने दी मुझको, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र सलाह भी नहीं करता इन लोगों से, कोई बादशाह वक्त को तभी बना देता हूँ, कोई दीन हक जादू बना योला दीन बुलंद है, बुलंदी से हम उसको क्यों उतारे, अपने दीन को क्यों, हजरत मारी में का जो इजलास था बहुत बड़ा इजलास था, बहुत से दोस्तों को देखे भी नहीं मैं था, मलाली ने कहा कि हमारे पास लोग ये कहते हैं कि इनको ये चीज क्यों नहीं सिखाई जाती है, कहा हमारे पास जो चीज सिखा रहे हैं अरे मैंने तो अरब नहीं पूरे दुनिया के वर्ल्ड में मौजूद थी। फरमाया कि हमारे पास जो हमने दे दिया आगे आप दीजिए, हमने जो इंतजाम करना चाहा हमने हमारा बना ये बड़ा ये मतलब था हमने आगे आप दीजिए। हमने ये दिखला दिया कि जो अरब में हो रहा है वो हमारे हिंदुस्तान में भी हो रहा है। चलो 10 अरब लोग थे, हमने इनको दिखलाया है ये बुला करके कि जो आप वहाँ काम कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तानी लोग भी वही काम कर रहे हैं, और हिंदुस्तानी लोग वही दिखला रहे हैं कि जो हम तुमको सिखाते हैं यही वो भी सिखाते हैं। बोलो मोहब्बत एक बापा मनवा था मालूम हुआ कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमारे इल्म की कदर हो। कुरान के लिए हदीसों में आता है कि जो शख्स किसी अजमत वाली अल्लाह की तादीम करता चीज की नाकदी करता है तो उसे अल्लाह के तादीम करता चीज की तजलील किया उसका नतीजा उसको मिलेगा। अच्छा उनसे हमने ठीक जवाब दिया, मैंने कहा तुम पराठे करते हो आप खुद कह रहे हो कि जब आप दो आप ही पराठे छोड़ देते हैं, मैंने कहा आप पछड़ते हैं आप पराठे कर रहे हैं एक एक पराठा आपको दीजिए। मैं चुप लेकिन मैं डर रहा था कि घबराए मोटे उठे गिराने दे क्योंकि लोग नवारी भी होती है बातों से, लेकिन हम लोग डरते थे अल्लाह का अल्लाह ताला अपने इल्म बुलंद है बुलंदी रहेगा बुलंद रहेगा। मामूली चीजों से बुलंदी का ताल्लुक सिर्फ ये थोड़े की बुलंदी यहाँ बैठ के बुलंदी खत्म हुई वो तो एक मनसब है कुरान हदीस का मंत्र है। हदीसों में आता है कि जो शख्स मुअज्जम चीज की तौहीन करेगा उसे बेइज्जती किया। तुमको कुरान का इल्म दिया और तुम उसको कम अगर समझते हो तो तुम जानो तुम्हारा काम। अभी अरब का आलिम लिखता है, मैंने जल्दी देखा है लिखा है कि लड़का बहुत होनहार था लंदन या अमेरिका का मामला बहुत होनहार लड़का अरबी में बी ए शब्द अंग्रेजी में भी आया हूँ लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ तो उतनी बहुत लड़का की बहुत होनहार लड़का है मैं इसको थोड़ा फोड़ा चीज सिखाऊंगा हाँ ये बताएंगे इंजीनियरिंग की और जो साइंस की बीमार हो गया स्वास्थ्य बीमार हो गया तो कहा कि अब तो उस लायक नहीं रहा अब किसी मकतब में इसको डाल दो। देखो अरब आलिम लिख रहा है कहा इसको मकतब में डाल दो, मकतब में डालिए तो अच्छा होगा मकतब की बरकत से। तो कहा फिर उसको कहा कि अंग्रेजी में डाल दो, जो अंग्रेजी में डाल दिया लिखा अरब डालने का ये दिन की आत्मा तुम्हारे लाती पहले अच्छा था तो वहां बीमार हुआ हमारा मकतब फिर अच्छा हुआ तो फिर ये अमरीका हुआ गया। तुम जब अपने दीन की तौहीन करोगे अल्लाह तुम्हारी इज्जत को बाकी नहीं रखेगा, तुम्हारी इज्जत भी खत्म हो जाएगी, लोगों के कुरूप से इज्जत खत्म हो जाएगी। जैसा जिन चीजों से नफ्स का तस्किया होता है उनमें सबसे अजीम चीज कुरान करीम है। हम लोग कभी नहीं बैठ करते अरब आलिम इस वक्त मैं सुनाता हूँ कि इन लोगों का जहन भी इधर चल रहा है बहुत लोगों का पूरी किताबें लिखते हैं लिख रहे हैं कहते हैं क्या क्या जिन चीजों से नफ्स का तस्किया होता है उनमें सबसे अजीम चीज कुरान करीम है जो तस्किया की किताब है। शाफ रहमान साहब से किसी ने कहा कि हजरत ये तसव्वुफ की तरह तसव्वुफ किताब कुरान है कुछ झगड़ा हो तो हमारे बहुत सालिम थे बिहार के मौलाना से बहुत आलिम मशहूर है जाने अरे बैठो यार हम अबू ताऊद शुरू कराने में बैठो शुरू बहुत बड़े आलिम जो वहां गए अहमद अली को चाहे बैठो बैठो अभी रहो हम अबू ताऊद शुरू कराने वाले हैं बैठो शुरू कर तो जाओ। कोई आलिम गए कोई साहब गए क्या पढ़ते हो मैंने कुछ नाम का उम्मीदवार ने कहा था कहा उनकी कब्र को देखो क्या हो रहा है। एक मामूली आदमी मुसलमान है उसके कब्र को जाओ देखो उसमें क्या हो रहा है। सब बहुत ज्यादा सलाम इल्हाम मालूम میں دوسرے ملک میں گیا تھا تو وہاں کہا بھائی وہاں شاف الرحمان صاحب نشوندی ہے نشوندی بزرگ وہاں شاف الرحمان صاحب کچھ واقعہ بیان کرو ہے نا بہت فراس ہے ہاں بولے تو بڑا تو کہا کہ کسی تو ہندوستان کے ملک سے بزرگ تھے میں نے شاف الرحمان کہا وہ کہ کوئی بات بتلاؤ بات بتلایا کہا کہ وہ فرماتے تھے جب میں سجا کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو پیار کر دیا مجھ کو بھی یاد تھا میں مست ہو گیا اور کہا کہ وہ فرماتے تھے قبر روزہ نہیں ہے تو میں کہوں گا بھی قرآن کی تلاوت کرنا ہو تو رکو نہیں چاہوں یہاں سے مست ہو گئے وہ بہت بڑے عالم تھے آپ سب کو جانتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس کی قدر عطا فرمائے دل میں قدر قدر ہوگی تو تمہاری قدر وہاں ہوگی بہت فرماتے تھے ماشاء آج ہماری قدر جو کم ہوگی ہم نے قرآن کی قدر کو ختم کیا اس کا نتیجہ لیا ہے بہت لوگوں پر خدا کو معلوم ہی نہیں تھا جیسے شان سے بیان کرتے تھے قرآن پر اللہ تعالیٰ عظیم ترین شے قرآن کریم ہے اور جو تزکیہ کی کتاب ہے جسے لکھا ہے کسی ہندوستان کے عالم نے کبھی نہیں لکھا ہے قرآن کو تزکیہ کی کتاب کے در سے نہیں کہ تزکیہ تو کتاب تزکیہ تو نبوت جو اس کی بات جو اچھی رہتی ہے میں بیان کرتا ہوں کسی تصور کتاب میں نہیں ہوا کہ قرآن تزکیہ کی کتاب ہے یہ لکھ رہا عالم کہتا ہے عربی ہے میرے پاس اتنا ہم نے کیا ہے بہت کئی مولوی مل کے کیے ہیں کیا چاہے جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے جو تزکیہ کی کتاب ہے تزکیہ کی کتاب ہم لوگ صرف احیاء العلوم کو تزکیہ کے لوگ یہ سارا کو شریعت تصوف کتاب ہے کسی نے کہا ہے تزکیہ قرآن تزکیہ کتاب ہے کسی نہیں کہا اس کا منبع اور سب چشمہ اور اس کی اصل ہے تزکیہ نفوس کا سب چشمہ اور منبع کتاب اللہ تزکیہ نفس لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تلاش کرے ترجمہ ہم لوگ کہنا عربی میں کیا شان سے ہے بہت ترجمہ بہت مشکل کئی آدمی مجھے چپ کیا بہت ایسی کتابوں میں ترجمہ کرتا ہوں بہت سی کتابیں میری اللہ توفیق اپنے نفس کا تزکیہ چاہیے چاہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب میں تلاش کرے بات کرتے اللہ کی کتاب میں تلاش کرے قال ابن عباس زمن اللہ لمن من اتبع قرآن اللہ یذل فی الدنیا ولا یشقى فی الآخرة ابن عباس نے کہا کہ اللہ نے زمانہ لیا ہے کہ جو جو قرآن کی اتباع کرے گا اس کو گمراہ نہیں کرے گا ابن عباس کا کون لگا رہا ہے ابن عباس نے کہا کہ اللہ نے زمانہ دیا ہے اس شخص کے لیے جو قرآن کا اتباع کرے اس کو کبھی دنیا میں گمراہ نہیں کرے گا بلا یشقا فی الآخرة آخرت میں شقی نہیں بنائے گا دنیا میں گمراہ نہیں کرے گا اور آخرت میں بے پہرا نہیں ہے بامراد بنائے گا دنیا میں گمراہ نہ ہوگا وہ آخرت میں شکاوت سے متصل نہیں ہوگا پھر یہ آج کے قائم ہماری تباہ ہدایا بلا ذل بلا قرآن آیت نے حدیث پھر وہ آیت اس کی دلیل میں کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی تو اس کی حدیث فور نہیں آئے گی یہ آیت مستحضہ رکھنے لگے حافظوں کو اور پڑھنا چاہیے جو بچہ پڑھتے تو اچھا معنی بھی سمجھنا چاہیے معنی کو سمجھو قرآن کیا کہتا ہے قرآن بہت لطف چیز ہے قرآن والا بہت لطف چیز ہے پھر یہ آیت کیا کہیں ہماری تباہ ہو رہا ہے بلا جو ہماری ہدایت ہے تباہ کراؤ کبھی گمراہ نہیں ہو رہا بلا ذلو بلا یشوا اب دیکھیے دونوں کی تفصیل کے دن کا کر رہا ہے کہ لا ذلو یہ شخص میری ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا یشوا شکی بھی بدبخت بھی نہیں ہوگا, نہ گمراہ ہوگا نہ آخر میں شکی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا جاءکم بعضی, قال ابن قیم, علامہ ابن قیم نے فرمایا قرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. ابن قیم نے کہا ہے, بڑے آدمی ہیں, ابن تیم کہ قرآن وہ شفاء تام ہے, قرآن شفاء تام ہے, کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس شفاء تام نہیں ہے, صفائی پوری نہیں ہے, شفاء تام کا شفاء ناقص بھی نہیں ہے. وہ دعا دیتے ہیں کسی کو شفا ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی. حضرت مہاری میں رحمت اللہ کے والد بھائی تھے, وہ بڑے ڈاکٹر تھے, تو خود میں نے علی میں سنا ہے یا بڑا شاید علی میں کہا والا عجیب بات ہے, جو دوا میں دیتا ہوں جس سے کسی کو شفا ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں تو سمجھ لو کہ شفا ہوگی دوا سے, اسی کسی پہ آدمی آتا ویسے ہی مریض اس دوا دیتا نہیں شفا ہوتی, معلوم ہوا کہ دوا میں شفا نہیں اللہ کو دیتا. یہ بہت ابھی جلدی میں نے سنا, علی میاں نے کہیں لکھا ہے کہیں پر, بہت ماہر ڈاکٹر تھے ڈاکٹر پہلے علی شاہ علی ولی, کہتے ہیں کہ وہ دوا جو بالکل کامل طرح سمجھتا ہوں کہ اس مرض کی دوا ہے, تو اب سوچتا ہوں کہ جب کوئی ایسا آئے گا مریض تو ہی دوا دوں گا, آتا ہے دوا دیتا ہوں نہیں, بس سمجھ گیا میں کہ دوا میں شفا نہیں اللہ کے ہاتھ میں شفا. یہ بھی ان کی معرفت کی بات, بہت سی دوائیں کتنی چلتی ہیں وہ بھائی مر جاتا کوئی نفع کرتی ہے, جو بھی دوا ہوتے ہیں بیماری بارا. اللہ میں بے کر نے کہا کہ قرآن شفا تام ہے تمام بیماریوں کے لیے, ہاں وہ قلبی ہوں یا بدنی ہوں یا دنیوی ہوں یا اخروی ہوں, سب کے لیے شفا ہے قرآن. اللہ ہم سب لوگوں کو قرآن پر یقین ہو شفا کے لیے. ایک تھے حضرت ہمارے رہتے تھے ایک دیہات میں, ہمارے گھر میں کہیں تلار بہن کے بعد دیہات چلے گئے تھے, تو ایک مجلوبہ بھی رہتی تھی, واقعی حضرت نے کہا مجلوبہ ہے وہ, تو اس کے پاس دور دور سے لوگ آتے تھے, بچھو جب ڈر مارتا تھا تو آتے تھے, تو آگے کیا مولوی لوگ رہتے تھے, تو کہتے تھے باقی جھاڑتی تھی پڑا ہو جاتا تھا, تو لوگ بہت مولوی لوگ بیٹھے رہتے تھے, کہتے تم لوگ گاڑی بھر بیٹھے ہو تم لوگ کام کریں کرتے ہو, اور مزدور کرتی تھی تم لوگ گاڑی بھر بیٹھے ہو ریسے جا, تو حضرت فرمایا ایک گاڑی کا کئی گاڑی بیٹھے تب بھی یہ کام نہیں کر سکتے یہ لوگ, انداز تھا مزدوروں کا تھی کہ تم لوگ گاڑی پر بیٹھے ہو ایک طرح کی سوچ گاڑی کی مدد سمجھ گئے, گاڑی پر بیٹھے ہو تم لوگ کیوں نہیں کرتے مجھ کو مجبور کیوں کرتے ہو, مزدور تھے ہم نے دیکھا اس کو, تو حضرت فرماتے تھے کہ گاڑی پر کیا دو گاڑی بیٹھے تب بھی نہیں کر پائیں گے یہ لوگ, اس پہ یقین کی چاہیے شفا اللہ تعالیٰ کا. ہم لوگ کہتے تھے بھائی ہم کو درد ہو رہا ہے, اس کا فاتحہ پڑھ کے پھونکو اس کو, ہم نے اس کا درد ہوتا تھا درد بولن, تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ دل سے پڑھنا بڑے بڑے مولوی دل سے پڑھنا ویسے میں رسی میں پڑھنا شفا قرآن. جس طرح کی تلاوت کا حق ہے ایسے لوگ اس پر ایمان جائے, حق تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے حفظ کیا جائے اس کو سمجھا جائے تدبر کیا جائے, یہ ہے قرآن کی تلاوت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب, نبی کی شان ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین, وآخرین منہم لما لم یبلغوا ویزکیہم. آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے پورا اعتقاد عطا فرمائے, اس کو عمل کی توفیق بنائے, اس کو تبرو بنانے کی توفیق رحمت فرمائے, اس کو مطمئن سمجھو سینے سے لگاؤ, اگر تم تو سینے سے لگاؤ اسے, اس کے تو پہلے جو لکھا ہے امام محمد نے لکھا ہے شعر کبھی میں کہ قرآن کو تم جنگ میں بھی لے جا سکتے ہو بتائے تبرو کے لیے, دکھلاتے تھے دیکھو آپ سے ہے کہ نہیں لے جانا چاہیے, کہا نہیں اگر تبرو کے لیے قرآن کو لے جا سکتے ہو تو لے جا سکتے ہو, دکھلاتے تھے. معلوم ہے قرآن متبرک کتاب بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا صحیح عقیدہ عطا فرمائے. عقیدہ بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو بہت عقیدہ تھا. کوئی بیمار پڑتا تھا وہاں لڑکا ہے بھی ایک فرماتے تھے صدقہ کرو, کیونکہ صدقہ تجھ ہو غضب رب, رب کے رب غضب کو دور کرتا ہے. مقبول کے بڑے لڑکے ہمارے لڑکے ہیں ان کے بڑے وہی بیمار پھول گیا. صدقہ کرو صدقہ کرو. اس زمانے میں 10 روپیہ لیتے تھے لوگ صدقہ کرو بھائی, اچھا بھی رہتے تھے. صدقہ پر اتنا یقین, دوا سے زیادہ صدقے پر یقین. خدا کہنا سر تجھ پہ غد بدلا صدقہ کرتے. ایک طبیب تھے بہت بڑے ڈاکٹر, ان کا واقعہ اکثر بیان فرماتے تھے. فرماتے تھے کہ ایک امیر تھے, وہ بڑے بڑے طبیبوں کو بلاتے تھے جتنا مہنگا ہو سکے نسخہ لکھیے, وہ لکھتے تھے پھر بھیجتے تھے دوا علی گڑھ. یہ کتنے کا ہے معلوم ہوا, اس زمانے 50-60 روپیہ بہت ہوتا ہے, تو اتنا روپیہ صدقہ کر دیتے تھے. وہ اچھے ہو جاتے تھے. اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ دے کر کے. حسر اموالکم, حسر اموالکم بھی زکات, وہ داغوں مرداکم بھی صدقات, اور مت ہو اموازل بلا بھی دعا. حدیث جو منا کے ہم گئے محاورہ روز اپنے طبقات بیان کر وہ تیزی بیان کیا ان کے سامنے. اب اس وقت پوری تحریر ہے مجھے بیان کیا, بہت خوش ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان وعدوں پر یقین عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے امت کو بہت بڑی نعمت دیا ہے, رسول کے ذریعے سے بہت بڑی اعتقاد کی ضرورت ہے, عمل کی ضرورت ہے. دوا منع نہیں ہے لیکن دوا ہو, لیکن اعتماد اللہ پر ہو. حضرت ہمارے ابرار ہوا ساتھ جاتے تھے, سب ہمارے شیخ ہیں, بہت بہت سے شیخ ہیں ہمارے. یہ کہتے تھے دیکھو کوئی بیمار ہو تو دوا کرو, ڈاکٹر کو دکھلاؤ, لیکن پہلے اللہ کی دروازہ کرو, پہلے اللہ کے اللہ شفا دے اس کو, اس کے بعد ڈاکٹر کو دکھلاؤ. بہت آدمی آدمی تھے بہت, ان سب چیزوں کا اعتدال ان کے اندر تھا. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر, قرآن حدیث کی ہدایات پر ہم کو عمل کی توفیق دی. آج یہ رمضان کا ہمارے لیے یہاں پر آخری رمضان ہے, اس وجہ سے ہم نے تقریب طویل بھی ہو گئی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ صحیح طرح سے ترجمانی قرآن کی حدیث کی ہوتی رہے, مجھ سے اپنے بزرگوں کی صحیح ترجمانی بھی ہوتی رہے, اور اللہ پسند کرے اللہ راضی ہو جائے. اس عمر میں بھی اگر اللہ راضی نہیں ہوا کیا ہوگا اس بنا پر رضا بھی کرتا. اللہ انی اصل کو صحت ہاتھ دعا, اللہ انی اصل کو صحت بل عفت بل امانت بہت خلق رضا بھی کرتا رضا بھی کرتا. اس کی بھی دعا کرو دیکھو کئی جامع دعا ہے, لامنی اصل کا صحت بل عفت بل امانت بہت خود اور کیا رضا دے کر جو اس کے بعد بھی اگر اللہ کی طرف سے آئے اسے راضی رہو. ہے نہیں عقید صحت دیجیے سب مانا, لیکن اللہ اس کے باوجود اگر مسرت نہ ہو اور کوئی ایسی چیز ہو جو ہمارے نفس کو گرا ہو تو ہم اس کو بھی راضی ہیں. دعا میں کالی دعا ہوئی کہ نہیں, لامنی اصل کا صحت بل عفت بل امانت بہت خود. نبی کوئی تعلیم دے کے گئے الیوم اکملت لکم دینکم, الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا, تو ناقص دین رہے گا. اللہ کہتا ہے کامل کیا, ظاہر کے اعتبار سے کامل اور باطن کے اعتبار سے کامل ہمارا دین. ہر قسم کے احکام موجود ہیں, ہر قسم کا علاج اس کے موجود ہے. اتنا پورا یقین رکھو اس دین پر, ان شاء اللہ اس دین کے فوائد ان کے برکات سے ہم مستفید ہوں گے, اور اللہ کی رضا کا تو سبب ہے یہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ دعا ہے آپ کے سامنے ہوا ہے کہ آخری تقریر ہے, ہم لوگوں کا سفر ہوگا, آئندہ ملاقات ہوئی نہ ہو, اگر کوئی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہو تو معاف کریں گے, और हमारे अंदर तो बहुत सी बुराई है, बीमारियां भी हैं, बच्चे भी हैं, बहुत सा कुंभा है। अल्लाह ताला हर चीज में हमको परागत अता फरमाए, तमानी अता फरमाए, अपने मर्जी आ कर हमको कोई जरूरत को चली तो अल्लाह अश्लील लिखी जरूरत थी, अल्लाह अश्लील लिखी जरूरत थी, इन्नी दुख एक बनी मेरे बचने। अगर तुम्हारे फरमाते थे देखो अपनी जरूरत की इसलाह के लिए कोई अपने बने लिया है, बरकर बन गया जो जिन विषय का हमने किया माशा शुक्र साहब कही है। मैंने कहा कि हजरत फरमाते थे कि हम जब मुरीद करते हैं तो उसको हवाले करते हैं अल्लाह के, ये अल्लाह जब हम अपनी इसलाह नहीं कर सकते तो हम इसकी क्या इसलाह करें, इसको भी जब हमने अपने को रुजू किया आपकी तरफ कि इस मुरीद को भी आप ही को रुजू करते हैं ताकि आप ही इसलाह करें, इसे किसी काम को बनाए इसको बढ़ाए। बस आप